بسم الله الرحمن الرحيم. اور میں تو وہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو میری تو کیلکولیشن کا نظام تو فیل ہو جاتا ہے. شاید آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیوں جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کتنے مسلمان پیدا ہوئے؟ کیلکولیٹر نہیں حساب کرتا کیا جی؟ حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. جو صرف یہ دعا کر دے دو لوگوں کے لیے, مومن مرد مومنہ عورتیں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, پانچ سیکنڈ میں دعا ہے. کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں اور جتنی مومنہ عورتیں ہیں اتنی تعداد میں اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. صرف پانچ سیکنڈ. اس سے بڑی خوشبختی کیا ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے دعا کروں اور میرے کھاتے میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں کہ میرا وہاں تصور پہنچ نہیں سکتا. بخل نہ کیا کریں, دعا کیا کریں.